99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To piątek, 9 dzień czerwca. Minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd krytykuje unijną inicjatywę w sprawie relokacji migrantów. Warszawa będzie zabiegać o zablokowanie przepisów. Uwaga na ulewę. RCB opublikowało alert dotyczący intensywnych opadów deszczu w kilku regionach. Islandia zamyka ambasadę w Moskwie. Powody tej decyzji zna nasz reporter. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział w TVP Info, że przymusowa relokacja migrantów w państwach wspólnoty jest szkodliwym pomysłem. Dodał, że w podobnej sytuacji w 2015 roku podjęto nawet rozporządzenie, ale państwa, które je popierały, nie potrafiły ich efektywnie wprowadzić. Przypomniał, że wówczas rząd Zjednoczonej Prawicy sprzeciwił się przymusowej relokacji. Minister Szymon Szynkowski-Welsenk podkreślił, że takie rozwiązanie traktuje migrantów jak towar, który można dowolnie rozłożyć, podczas gdy te osoby podejmują samodzielne decyzje co do kraju, w którym chcą przebywać. Każde państwo ma autonomiczne prawo do decydowania o swojej polityce, kogo do swojego kraju przyjmuje, kogo nie przyjmuje. Nie powinno być to przedmiotem narzucania tego komukolwiek. Wówczas to rozwiązanie okazało się, że nie zostało efektywnie wdrożone, bo po prostu technicznie państwa nie miały możliwości skutecznie wdrażania takiej relokacji. Także to jest rozwiązanie szkodliwe, nieefektywne i nie rozwiązuje problemu. Jesteśmy przeciwni temu mechanizmowi i teraz będziemy podejmować wszelkie środki, żeby on nie został wdrożony. Wczoraj przy sprzeciwie Polski i Węgier ministrowie spraw wewnętrznych krajów unijnych przyjęli zapisy paktu migracyjnego. Zawarto tam zasadę warunkowości. Albo kraje zgodzą się na relokację migrantów docierających na południe Europy przez Morze Śródziemne, albo będą płacić około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Polska krytykuje ten zapis i domaga się, by tą kwestią zajęli się przywódcy unijnych krajów na szczycie, bo tam decyzje podejmowane są jednomyślnie. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że do Naczelnego Sądu Administracyjnego zostało wysłane zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczące kopalni Turów. Kompleks energetyczny w Turowie jest gwarantem bezpieczeństwa regionu i rząd zrobi wszystko, by zapewnić jego dalszy rozwój i utrzymać kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy, napisała Anna Moskwa na Twitterze. Postanowienie nakazujące wstrzymanie wydobycia węgla w Turowie zostało wydane 31 maja. Rząd miał kilka dni na odwołanie się. Wcześniej polskie władze ogłosiły, że nie wykonają decyzji. Minister klimatu mówiła wczoraj podczas wizyty we Francji, że Polska jest pewna otrzymanej koncesji. Pewni decyzji środowiskowych. Niemniej jednak jeszcze 14 postępowań w różnych sądach w Polsce. Tych skarg, które zostały złożone i przez stronę niemiecką, i przez stronę czeską, ale i przez polskie organizacje. To jest coś, co się wierzę, że zakończy naszym sukcesem. Natomiast zajmie nas troszkę czasowo i na pewno komunikacyjnie zupełnie niepotrzebnie. Wcześniej w tym tygodniu premier zapewnił, że rząd zrobi wszystko, by kopalnia funkcjonowała do wyczerpania jej złóż w 2044 roku. RCB wydał alert dotyczący intensywnych opadów deszczu. Obowiązuje w południowej części kraju. Ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy części powiatów województwa małopolskiego, śląskiego i podkarpackiego. Możliwe są tam podtopienia, prognozowane są też burze, którym miejscami będzie towarzyszyć silny wiatr. Miejscami może też spaść grad. Islandia zamyka swoją ambasadę w Moskwie. Władze w Reykjaviku poinformowały, że placówka zakończy pracę 1 sierpnia. Islandia jest pierwszym europejskim krajem, który zdecydował się na taki krok w reakcji na rosyjską inwazję na Ukrainę. O zamknięciu ambasady poinformowało w oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych Islandii. Szefowa dyplomacji tego kraju uważa, że jej kraju nie stać na prowadzenie działalności w Moskwie w sytuacji, gdy relacje polityczne, gospodarcze i kulturalne obu państw są na tak niskim jak obecnie poziomie. Nie wiadomo na razie, jaka będzie reakcja Rosji. Władze Islandii poprosiły już stronę rosyjską, by ta ograniczyła działalność swojej ambasady w Reykjaviku. Po tym, jak Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, Zachód bojkotuje rosyjskich polityków i dyplomatów. Rosyjskie władze nie są zapraszane na międzynarodowe spotkania, a kraje Europy wydalają kolejnych dyplomatów, oskarżając ich o szpiegostwo. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Już w najbliższą niedzielę wejdzie w życie letnia korekta rozkładu jazdy na kolei. Pojawią się nowe trasy, a także i nowe pociągi. Jeszcze w czerwcu na torach pojawią się nowe letnie połączenia do popularnych miejscowości wypoczynkowych nad morzem i w górach. Kolejarze udostępnią także zmodernizowane odcinki tras kolejowych. Magdalena Janus z PKP Polskich Linii Kolejowych powiedziała, że już za dwa dni zostanie uruchomione bezpośrednie połączenie z Warszawy nad Zalew Zegrzyński. Po kilkudziesięciu latach znów pojedziemy pociągiem z Wieliszewa do Zegrza i z Ostrołęki do Chorzeli na Mazowszu. Na czas wakacji ponownie zostanie udostępnione kolejowe połączenie z Krakowa do Zakopanego. Linia ta jest od kilku lat remontowana i modernizowana. Od 22 czerwca wracają bezpośrednie połączenia kolejowe m.in. z Krakowa, Warszawy, Szczecina, Poznania i Gdyni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro czeka nas kapryśna pogoda. Na północy i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane oraz gdzieniegdzie przelotny deszcz, czy na pozostałym obszarze zaś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, przeważnie od 21 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. O tej porze to już chyba dobry wieczór Państwu. Dziwny to czas, dlatego że wczoraj dzień świąteczny i jutro przed nami zaczyna się weekend, zatem sądzę, że być może mają Państwo ochotę na spędzenie odrobiny czasu w towarzystwie programu trzeciego. No, a ja przygotowałem na tę okoliczność swoją walizeczkę i płyty. Dziś pod takim zbiorczym hasłem płyty na koniec tygodnia. Był kłopot z tymi płytami, dlatego że każda z nich stanowi absolutną perłę. No a do programu radiowego można wybrać z tej płyty tylko jedną piosenkę. Zaczynam od 1979 roku i niewątpliwie genialnej płyty zespołu Electric Light Orchestra. Była zatytułowana Discovery, no i wybór był trudny, ale wybrałem to. You believe, like I believe, it's all W roku 1979 zespół ELO, jedna z najważniejszych grup w historii muzyki rozrywkowej, zarejestrował takie piękne dźwięki na płycie Discovery. Wysłuchaliśmy utworu Midnight Blue. 4 lata później w Polsce ukazała się niewątpliwie bardzo ważna płyta. Państwo sobie ją być może przypominają w kolorach czarno-białych. To był 1983 rok, płyta Nowe Sytuacje i zespół Republika. No i sytuacja analogiczna. Co tu wybrać z tej płyty? Może to. Znak Równości Republika, 1983 rok, program trzeci i nasze płyty na koniec tygodnia. Teraz 2 lata później, 1986 albo 7, bo już dokładnie nie pamiętam, to już minęło trochę czasu. Wtedy ukazał się długo przeze mnie oczekiwany album Fahrenheit, album zespołu Toto i nie zawiodłem się, nie zawiodę Państwa, bo miałem znowu kłopot z wyborem utworu, ale jednym jedynym, który chodzi mi po głowie do dziś, jest utwór, który trwa zaledwie 4 minuty i 30 sekund, a chciałbym, żeby trwał co najmniej 2 razy dłużej. Tytuł kompozycji Lia. Here's to the few Oprócz tego, że płyta była świetna, ale nie została płytą złotą, to w ankiecie internetowej doceniło ją 87% internautów. Przykra historia związana z tą płytą Fahrenheit jest taka, że po zakończeniu trasy koncertowej tej płyty odszedł z zespołu Steve Porcaro. A skoro o odejściach mowa, to teraz spojrzenie na zespół Genesis. Pamiętacie, również Peter Gabriel postanowił odejść z zespołu. Świadectwem tego odejścia jest płyta Zostało nas trzech. I wiem, że słuchacze kręcili wtedy głowami i mówili, że to już nie ten Genesis. Mnie się ta płyta zawsze podobała, a z tej płyty też musiałem dokonać wyboru jednego utworu i to jest właśnie ten. Thanks. we had everything arranged. So glad you saw fit to pay a call. Some men never listen, and others never learn. But why this man did as he did, only he will never know. He knew he was walking into a waiting trap, neatly set up for him with a bait so richly wrapped. So he went inside there to take on what he found, but he never escaped them, for who can escape what he desires? Come with me, I need you. I feel the dark and I live on. Tak, tak, mnie się ta płyta bardzo podoba. Zostało nas trzech, a z tej płyty kompozycja The Lady Lies, przyznają Państwo, z cudownym solo, które wykonał Anthony Banks. No a poza tym na bębnach Phil Collins, na gitarach Mike Rutherford. Phil Collins, który pewnie Państwo wiedzą, został perkusistą Genesis nieco przez przypadek, ponieważ kiedy szukał pracy w Londynie, czytał ogłoszenia. Najpierw wybrał się na spotkanie z kolegami z zespołu Yes, ale tam nie zagrzał miejsca, dlatego że powiedział, że zbyt sztywna była atmosfera. A kiedy przyjechał do małego domku na obrzeżu Londynu i tam przyjęli go koledzy z Genesis i oni wszyscy byli zgromadzeni wokół basenu, a w rękach mieli butelki z piwem, to Phil powiedział, to jest to. I tak we wspomnieniach opisuje, dlaczego został perkusistą zespołu Genesis. Potem, jak Państwo wiedzą, został również ich wokalistą, a potem poświęcił się karierze solowej i mnie się niektóre z piosenek Phila bardzo podobają, na przykład ta. We'll be right back. Ja się nie powinienem do tego przyznawać, w każdym razie w programie trzecim, ale byłem tak podekscytowany spotkaniem z Philem Collinsem na Stadionie Narodowym, że ja nie zauważyłem, czy ten utwór się pojawił, a jest jednym z najbardziej cudownych, jeśli chodzi o Phila Collinsa, Do You Remember? A zatem, jeśli Państwo dziś być może mają chwilę wieczorem, proszę do mnie napisać, czy ten utwór był, czy nie, i czy Państwo na tym koncercie byli, czy nie. Phil Collins, Do You Remember, czy pojawił się w Polsce na Stadionie Narodowym. No dobrze, program trzeci, płyty na koniec tygodnia, pora na płytę polską i to też absolutnie znamienną i wybitną. Płyta zespołu Perfect. Wszystkich pilnych spraw idę sam właśnie. Jeszcze właśnie odbyło się w Państwa domach zbiorowe śpiewanie. Jeśli tak, to dobrze, bo to piosenka, która zaznaczyła fragment i album w ogóle, który zaznaczył fragment życia niektórych z nas. Nie płaczewka, zespół Perfect. Program trzeci, mam nadzieję, że z Trójką spędzają Państwo dziś dobry wieczór. Hot air for a cool breeze. Jak bardzo chciałbym, żebyś tu była. Pink Floyd, Wish You Were Here. W naszym spotkaniu dość wyjątkowym, bo godzinnym, ale mam nadzieję, że Państwo są po drugiej stronie Radia Odbiornika, bo jeszcze mamy dwa zaledwie utwory. Szkoda, że to tak szybko minęło. Nasze płyty na koniec tygodnia. spark. When I heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing. They were running through the rainbows. They were singing a song for you. Well, it seemed to be a song for you. The one I wanted to write for you. Program trzeci. Już kiedyś Państwu mówiłem, że niczego specjalnie ludziom nie zazdroszczę, ani sławy, ani pieniędzy, ale tego, że potrafią zebrać dźwięki w takiej kolejności, w takim porządku, by najpierw powstało Kaylee, a potem, żeby płynnie przeszło w Lavender, no to będę zazdrościł do końca życia. Kaylee Marillion dziś w naszym spotkaniu dość wyjątkowym z płytami na koniec tygodnia. Byli z Państwem przez godzinę niespełna Marek Pawlukiewicz, Grażyna Mazurczak i Piotr Baron. Życzymy Państwu dziś spokojnego wieczoru, a potem cudownego weekendu. Proszę wypocząć, nabierać sił do pracy i koniecznie słuchać programu trzeciego. My kończymy ten wieczór z płytami. No i przyznam się, że to jest utwór, który zawsze budzi moje olbrzymie emocje, bo jest po prostu cudownie wymyślony i Wojciechowi Waglewskiemu też zazdroszczę. WW. Dzieckiem i miał wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był, nie umiałbym przewidzieć, że kiedyś będę z tobą żył. Jakiś sprawił to Bóg. Jakiś sprawił to Bóg. Jak nasi synowie, z